خنده تو. نان را از من بگیر اگر می خواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه. گل سرخ را از من مگیر، سوسنی را که می کاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سرریز می کند، موج ناگهانی از نقره را که در تو می زاید. از پس نبردی سخت باز می گردم با چشمانی خسته که دنیا را دیده بی هیچ دگرگونی. اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک ترین لحظه ها می شکفت و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. خنده تو در پاییز در کناره دریا موج کفالودش را باید برفرازد و در بهاران عشق من خندت را می خواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا می خواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچا پیچه خیابانهای جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز تا چشم از دنیا نبندم.